پیاسے رہ گئے، سادات پیاسے رہ گئے، سادات پیاسے رہ گئے۔ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی۔ خلجر تلے حسین کو پانی نہیں ملا، پیاسوں کرو قبول یہ تحفہ حسین کا۔ چاہت ہے یہ حسین علیہ سلام کی، جنت میں کر چکا ہے خدا جس کا اہتمام، کوثر رکھا ہے آیت کوثر میں جس کا نام۔ جاگیر یہ سبیل ہے بارہ امام کی، زہرا کی بیٹیاں۔ یہ بارگاہ بھی ہے شہ تش ناکام کی، حزینہ سے پوچھئے۔ رسم سبیل جس نے زمانے میں عام کی. جب کربلا شناور و سلمان جائیں گے پیاسوں کے نام پر وہاں پانی پلائیں گے. زہرا کی نوکری ہے یہ خدمت امام کی. Oh.